Gaurko eskagin didate autobusean. Ez dut inor salatu, guztiek osea aurperia zuten eta haragirik mekena. Krisi hasi zenetik izugarri oketu dira harreman pertsonalak. Lurralde buseko kanibalak, lurralde buseko kanibalak, gain beran gato zenetik edo nondaz izketan eneiztarrei begira elkar jaten hasita. Asko txartu da garraio publikoa, elikadura ohitura osasuntsua. Euskal sukaldarien telemaratoiak iza jaleren saiela.